www.attableeg.com, the revival of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل قليل العمل وقليل الذنوب أعجب إليك، أو رجل كثير العمل وكثير الذنوب؟ قال العادل بالسلامة أو كما قال. بزرگان محترم، معزز مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ابھی جو میں نے روایت پڑھی ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ کی عمر گرامی قریباً 13 سال کی تھی. آپ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد صاحب حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ تشریف لائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ صنعت میں ان کی آمد ہوئی، اور 9, 10 اور 11 ساڑھے تین پونے چار سال کی ان کو صحبت ملی. لیکن اس مختصر صحبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت فائدہ اٹھایا. آپ وفات رسول کے موقع پر قریب ببلوغ تھے، بالغ نہیں تھے، بالغ ہونے کے قریب تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خدمت پر دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم فقہ فی الدین. اے اللہ، ان کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین کی فقاہت عطا فرما. نبی کی دعا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. آپ رئیس المفسرین کہے گئے، حبر الامہ کہے گئے، آپ مفسروں کے سردار کہے جاتے. جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ نے جو کبار صحابہ تھے، جو بڑے صحابہ تھے، ان سے فائدہ اٹھانا شروع کیا. ان کی صحبت میں جاتے اور ان سے دعائیں کرواتے اور ان سے علم حاصل کرتے، ان سے احادیث مبارکہ حاصل کرتے، اور اس کے بہت سارے واقعات روایتوں میں بھرے پڑے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں ایک بڑا مقام دیا تھا. آپ میں فہم و فراست بڑی زبردست تھی. اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پارلیمنٹ کا آپ کو ممبر بنایا تھا. آپ باوجود جوان ہونے کے آپ سے مشورے لیتے تھے عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ بعض آیتوں کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال فرماتے تھے. بہرحال آپ کا ایک مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی عبادت کم کرتا ہے، صرف فرائض پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، سنن بہت نہیں پڑھتا، نوافل نہیں پڑھتا ہے، تہجد بہت نہیں پڑھتا ہے، اشراق و اوابین اور چاش نہیں پڑھتا ہے، قلیل العمل ہے، وہ صرف فرائض کو ادا کرتا ہے، واجبات کو ادا کر لیتا ہے، موتی موتی عبادتوں کو ادا کر لیتا ہے، لیکن جو مستحبات ہے، جو نفلی عبادات ہیں، جو اس کو وہ نہیں پڑھتا ہے، اور پڑھتا بھی ہے تو بہت تھوڑی، لیکن گناہ بھی اس کے بہت تھوڑے ہیں، وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، تو قلیل العبادت بھی ہے لیکن قلیل الذنوب بھی ہے، گناہ بھی کم ہے اس نے. یہ آپ کے نزدیک زیادہ اچھا آدمی ہے، یا ایک آدمی وہ ہے جو رجل کثیر العمل و کثیر الذنوب، عبادتیں بہت کرتا ہے، تہجد بھی بہت پڑھتا ہے، اشراق و اوابین اور چاس اور نفل کوئی نہیں چھوٹتا، لیکن گناہ بھی بہت ہے. ان دونوں میں آپ کے نزدیک پسندیدہ کون، عجب الیک، کون پسندیدہ؟ آپ نے فرمایا لا عادل بالسلامة، فرمایا جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ کوئی نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاہے عبادات کم ہو، فرائض و واجبات ادا ہو رہے ہیں، مستحبات اتنے ادا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن گناہوں سے انسان بچتا ہے. عبداللہ ابن عباس کی نظر میں وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس آدمی کے جو عبادات بہت کرتا ہے، تہجد اور اشراق اور چاس کا بڑا پابند ہے، نفلی روزے بھی خوب رکھتا ہے، لیکن گناہ بھی بہت کرتا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنا بہت اہمیت رکھتا ہے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر وظائف خوب بتائے جا رہے ہیں، جہاں دیکھو وظائف، بلکہ کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو گناہ سے بچنے کی جتنی تلقین نہیں کی جاتی، اس سے زیادہ وظائف دیے جاتے ہیں. وظائف اپنی جگہ، لیکن سب سے اہم وظیفہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے. آج آپ واٹس ایپ پر بھی دیکھیں وظائف کی کثرت ہے، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، لیکن گناہ سے بچنا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، حالانکہ سب سے بڑی چیز گناہوں سے بچنا ہے. عبداللہ ابن عباس کی نظر میں رضی اللہ تعالی عنہما جو قلیل الذنوب ہے، جو کم گناہ والا ہے، چاہے اس کی عبادت کم ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس آدمی کے مقابلے میں جس کی عبادت بھی زیادہ ہے لیکن گناہ بھی بہت زیادہ ہے. تو انسان کو اہتمام کرنا چاہیے گناہوں سے بچنے میں. آج کی مجلس میں اسی کی طرف کچھ باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وذروا ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہری گناہ کا معنی تو علانیہ، چوری، ڈکیتی، غیبت، برائیاں، یہ ساری، اور باطنی گناہ اندر کے خیالات، بری باتیں، حسد، بغض، عداوت، دل کا ان گناہوں سے بھرا ہوا ہونا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وذروا ظاہر الاسم و باطن، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون العصم سیجزون بما کانوا یقترفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہوں کا ارتقاب کرتے ہیں، یقصبون الاسم، جان بوجھ کر گناہوں کی طرف جاتے ہیں، ان قریب ان کو قیامت میں اس کی سزا دی جائے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے آج کل دیکھیں ہماری مجلسیں گناہوں سے خالی نہیں ہیں، ہماری مجلسیں گناہوں سے بھری ہوئی ہے. جہاں دیکھو گناہ کی مجلس، غیبت کی مجلس، برائیوں کی مجلس، چگلی کی مجلس اور گالی گلوچ کی مجلس، اور نہ معلوم کتنے گناہ، کتنے گناہ جو خوب گناہ کیے جا رہے ہیں. ہماری مجلسیں ان چیزوں سے بھری ہوئی ہیں اور اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں. انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا ارشاد کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بھی گناہ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچاؤ، واہلی کو، اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے کہ اگر اپنے بیوی بچوں کو گناہوں سے بچاؤ گے تو خود بھی بچ پاؤ گے. اس لیے کہ گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے. اگر گھر کی عورت ہی گناہوں سے نہیں بچتی, برائیوں سے نہیں بچتی, ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں دیکھ رہی, بچوں کو لے کر بیٹھتی, نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ سر پہ دوپٹہ ہے, نہ اہتمام ہے گناہوں سے بچنے کا, تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر کا ماحول شوہر پر بھی اثر انداز ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر گناہ کرے گا, بچے گناہ کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ماں نماز پڑھتی ہے تو اولاد بھی ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے, اور ماں ٹیلی ویژن پر بیٹھتی ہے تو اولاد بھی بیٹھتی ہے. ماں کا بننا اولاد کا بننا, ماں کا بگڑنا اولاد کا بگڑنا, ماں کا بننا سوسائٹی کا بننا اور ماں کا بگڑنا سوسائٹی کا بگاڑنا ہو. اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ گناہ سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماحول گھر کا نیک ہوگا تو خود بھی نیکی کرے گا, اور اگر گھر کا ماحول ہی صحیح نہیں تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ کبھی بھی چاہتے ہوئے بھی وہ نیکی نہیں کر پاتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواتین کو بھی گھر کے اندر تلقین کرے اس بات کی, نیکیوں کی, اچھے اخلاق کی, اچھے کیریکٹر کی, عبادت کی, گناہوں سے بچنے کی, فلم سے بچانے کی, اپنے آپ کو گندے خیالات اور گندی چیزوں سے دیکھنے کی, اپنے آپ کو خوب بچایا جائے تاکہ گھر کا ماحول بنے گا. اور خوب یاد رکھے میرے بھائیوں اور بہنوں, اطاعت چاہے شوہر کی کیوں نہ ہو, چاہے باپ کی کیوں نہ ہو, چاہے استاذ کی کیوں نہ ہو, چاہے شیخ کی کیوں نہ ہو, اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر باپ کی بھی اطاعت نہیں ہوگی, شوہر کی بھی نہیں ہوگی, شیخ کی بھی نہیں ہوگی, استاذ کی بھی نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت نہ کرو جس میں خالق کی نافرمانی ہو. آج کل مجلس میں بیٹھے ہیں, غیبت کی مجلس شروع ہوئی, اب ہم اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے اگر میں اٹھوں گا, ان کو خوش کرنے کے لیے ہم بیٹھے رہتے ہیں چاہے اللہ ناراض ہو جائے. برائیوں کی مجلسیں چل رہی ہے اور ان برائیوں کی مجلس میں اس لیے بیٹھے ہوئے کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے ان کو برا لگے گا, ان کو برا لگنا یہ تو ہمیں پسند نہیں ہے. اللہ کو چاہے برا لگ جائے, اللہ کی چاہے نافرمانی ہو جائے, بیٹھے ہوئے ہیں دوست و احباب, نماز یہ نہیں پڑھ رہے, میں بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا, میرے دل میں داعیہ بھی ہے کہ میں نماز پڑھوں, لیکن میں اس لیے بیٹھا رہا کہ یہ ناراض ہو جائے, یہ میرے محسن ہیں, انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے, انہوں نے میرے اوپر یہ احسان کیا تھا, اس لیے میں ان کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہوں. یاد رکھو میرے بھائیوں اور بہنوں, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اتباع نہیں ہوگی جس میں اپنے اللہ کی نافرمانی, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, شیخ, استاد, شوہر, باپ, لیکن ان کی اتباع, وہ دوست کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کی اتباع نہیں ہوگی. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ گھر کا ماحول اگر بنانا ہے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کا مزاج بھی گناہوں سے بچنے والا بناؤ, اور اسی طرح دوسروں کا مزاج یعنی اپنی آل اولاد کا مزاج بھی گناہوں سے بچنے والا بناؤ. یہی وجہ ہے کہ گناہوں کی قریباً 6 سے 7 خرابیاں علماء نے لکھی, یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی. گناہ کی سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنے رب کے احسان فراموشی کرتا, اپنے رب کا احسان بھول جاتا, اس رب نے مجھ کو عدم سے وجود دیا, نیست سے ہست کیا, میں نہیں تھا وجود دیا, چہچہاتی آنکھیں دی, چہچہاتی زبان دی, دیکھنے والی آنکھیں دی, سننے والے کان دیے, سمجھنے والا دماغ و دل دیا, دوڑنے والے پاؤں دیے, یہ بہترین ڈھانچہ مجھے عطا فرمائے, اب میں گناہ کر رہا ہوں, یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک نعمت اللہ لے لے ساری کائنات کی طاقت مل کر کے وہ نعمت نہیں دے سکتی. بینائی لے لی ساری کائنات کی طاقت مل کر مجھے بینائی نہیں دے سکتی. اس نے دماغ لے لیا ساری کائنات کی طاقت مل کر مجنون کو اچھا نہیں کر سکتا. یہ بہترین جسم عطا فرمایا. اب میں اپنی آنکھوں کو گناہوں میں استعمال کر کے غلط دے اجنبی عورتوں کو دیکھو, فلموں کو دیکھو, ننگی تصویریں دیکھو, یہ اللہ کے احسان فراموش ہے, اللہ کے احسان کے خلاف ہو رہا ہے. اپنے دل و دماغ کو غلط سوچنے میں لگا, اللہ کے احسان کے خلاف. اپنے ہاتھ کو پاؤں کو غلط استعمال کرو, اللہ کے احسان کے خلاف. اپنے بیٹ کو حرام لقموں سے بھرو, اللہ کے احسان کے خلاف. گناہ کی سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ اللہ کے احسان فراموشی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی خرابی ہے. اور دنیا میں جب کسی کے احسان فراموشی ہم کرتے ہیں اور اس کے احسان کو بھول جاتے ہیں تو وہ زندگی بھر ہم کو تانا دیتا ہے, میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا. مالک کریم قیامت کے دن ہم کو کیا کہے گا کہ میں نے تجھے اتنا شاندار جسم دیا تھا, تو نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. گناہ کی دوسری خرابی یہ ہے کہ دل پر جنگ چڑھ جاتا ہے, کاٹ چڑھ جاتا ہے. حدیث شریف میں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہوتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ رہتا ہے. پھر دوسرے گناہ پر دوسرا نقطہ, پھر تیسرے پر تیسرا نقطہ. توبہ کرتا ہے تو صاف, ورنہ وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سیاہ دل کے بعد اعمال صالحہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے, نیک عمل کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. برے عمل کے دائیے اس کو پیدا ہوتے اور نیک اعمال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. یہ گناہ کی نحوست ہے, یہ گناہ کی خرابی ہے. یہ دل پر جنگ چڑھ جاتا ہے اور دل پر کاٹ چڑھ جاتا ہے, جس کے نتیجے میں انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مومن اور فاسق کی مثال دیتے ہو کہ مومن کی مثال ایسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا, اور فاسق و فاجر جب گناہ کرتا ہے تو جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا. یعنی وہ اس گناہ کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا. مومن کی مثال علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کے چھوٹنے پر بھی اس کو اتنا غم ہوتا ہے, اتنا غم ہوتا ہے جیسے اس کا مکان لوٹ گیا, اس کی جائیداد لوٹ گئی, اس کا گھر لوٹ گیا. ایک نیکی کے چھوٹنے پر مومن کو اتنا صدمہ ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہے کہ نیکی چھوٹ جاتی اور نیکی کا وقت چھوٹ گیا تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ اللہ نیکی کرنے کا موقع تھا, میں کر نہیں پایا, یہ کیا ہو گیا. اور گناہ ہونے پر جیسے مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا, یہ مومن کی مثال ہے. اور فاسق و فاجر کی مثال, باغی کی مثال یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے اور کوئی احساس نہیں ہوتا, بس جیسے ایک مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دی. گناہوں کی تیسری خرابی یہ ہے کہ دل پر ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے, تاریکی پیدا ہو جاتی ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ظلمت اور تاریکی کی وجہ سے حق راستہ اس کو نظر نہیں آتا, غلط راستوں پر چلتا ہے, بغاوت والے راستوں پر چلتا ہے, نماز کو چھوڑنے والے راستوں پر, اللہ کی نافرمانی والے راستوں پر, شرابی اور کبابی بننے پر, جوا اور بغاوت اور زنا کے اوپر یہ انسان چلا جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دل پر ایک ظلمت اور ایک تاریکی پیدا ہو جاتی ہے, اور اس ظلمت اور تاریکی کے نتیجے میں انسان کو اعمال صالحہ کے بجائے گناہ کرنے ہی کا دائیہ پیدا ہوتا رہتا ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میری ایک جگہ دعوت تھی, میں اچانک وہاں چلا گیا اور ہوا یہ کہ میں نے وہاں کھانا کھا لیا, ایک ہی لقمہ کھایا، زیادہ نہیں کھایا تھا، لیکن فرمایا وہ حرام کا لقمہ تھا، مجھے علم نہیں تھا، میرے پیٹ میں چلا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 40 دن تک میری عبادت کی لذت ختم ہو گئی. ایک لقمے کے جانے پر 40 دن تک عبادت کی لذت اگر ختم ہو جاتی ہے تو انسان گناہ کرتا ہی رہے، حرام کے لقمے ڈالتا ہی رہے، تو آپ انداز لگائیں کہ اس کو کیسے جو ہے نیکی کے دائیے پیدا ہوں گے، اس کو تو برائی ہی کے دائیے پیدا ہونے والے. اسی لیے بزرگوں نے مثال دی ہے، فرمایا گناہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکان میں بدبو پڑی ہوئی ہو اور وہ برابر بدبو رہتی ہے، صاحب مکان کو اس بدبو کا بالکل احساس نہیں ہوتا، لیکن باہر سے جو آدمی آتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے مکان میں کوئی بدبو آ رہی ہے، تم اس مکان میں رہتے ہو کیسے، بھلا اتنی بدبو آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اسی میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی بدبو نہیں آتی. آپ بھنگی کو دیکھ لیں اس کو کوئی بدبو کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ ذرا سے اسی چیز کو اٹھا لیں تو بدبو آتی ہے. فرمایا گناہ کرتے کرتے انسان کے اندر کی چیز مر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گناہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مومن ہے یا کون ہے، یہ فاسق و فاجر ہے جو اللہ کی بغاوت پر چل رہا ہے، نافرمانی پر چل رہا ہے. اس لیے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے بدبو اور تعفن، جو کرتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. گناہ کی چوتھی خرابی یہ ہے کہ عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ عقل کی خرابی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کو گناہ سمجھ لیتا ہے اور گناہ کو نیکی سمجھ لیتا ہے، جو اچھے اعمال ہے اس کو وہ گناہ سمجھتا ہے. اس کو کوئی کہتا ہے نماز پڑھ، وہ کہے گا کیا ملے گا، وقت ضائع کرنا. لیکن شرابی اس کے پیچھے دوڑے گا، جوا کھیلنے والا اس کے پیچھے دوڑے گا، زنا والا اس کے پیچھے دوڑے گا، بدکاریوں والا اگر کوئی بلا رہا ہے تو اس کے پیچھے دوڑے گا. عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آپ غور فرمائیں، پہلے ہی پارے کے اندر تعالیٰ جل شانہ نے جب یوں فرمایا آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے، الناس صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہنے لگے منافقین کہ کیا آمنو ہم ایسے ایمان لائے کما آمن السفہا، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، ان کے نماز پڑھنے کو، ان کو اتباع نبوی کو، ان کے روزہ رکھنے کو، ان کے حلال کھانے کو، ان کے اللہ سے ڈرنے کو، یہ منافقین نے بے وقوف کہا، یہ عقل ماری گئی، عقل خراب ہو گئی. انہوں نے اچھے کو برا سمجھا اور برے کو اچھا سمجھا. جب انسان گناہ بہت کرتا ہے تو اس صورت میں عقل ماری جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو اچھا برا نظر آتا ہے اور برا اچھا نظر آتا ہے. یہ گناہ کی نحوست ہے اور گناہ کی خرابی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر، www.ibleez.com منع کر دیا، اللہ کا حکم نہیں مانا. اور جب اللہ کی نافرمانی کی تو اس کی عقل خراب ہو گئی، اور عقل کی خرابی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے سامنے دلیل دینے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، میں آگ سے پیدا، یہ مٹی سے پیدا، آگ نیچے رہتی ہے، آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، اوپر والا نیچے والے کو جھک نہیں سکتا. حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آگ بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے اور مٹی بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے، تو حکم اللہ کا ہے، میں چاہے آگ سے پیدا ہوا لیکن مجھے ماننا چاہیے. اس نے نہیں مانا، یہ عقل معوف ہو گئی اور غلط دلیلیں دینے لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، یہ ہے گناہ کا نتیجہ، یہ ہے گناہ کی بنیاد، جس کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے. وہ پھر غیبت کو جائز سمجھتا ہے، وہ برائیوں کو جائز سمجھتا ہے، وہ حرام کو جائز سمجھتا ہے، وہ ناجائز کو جائز سمجھتا ہے، وہ جو ہے گندے کاموں کو جائز سمجھتا ہے، اور جو جائز کام ہے، جو اخلاق والے ہیں، جو اللہ کی رضا والے ہیں، وہ اس کو برا سمجھتا ہے، اسے دور بھاگتا ہے۔ تو حقیقت یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں ہم کلامی کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ابلیس ملا، شیطان ملا، اس نے کہا کہ جو مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا، آدم کی توبہ، آدم کی سجدہ نہ کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ تو رکھا ہے، وہ میری توبہ قبول کر لے، مجھے معاف کر دے، یہ اللہ سے پوچھ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن پوچھنا بھول گئے، یاد نہ رہا۔ حضرت موسیٰ جب واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تم آ رہے تھے تو کسی نے کچھ کہا تھا تمہیں؟ تو اب یاد آ گیا کہ ہاں، باری تعالیٰ وہ شیطان ابلیس ملا تھا، وہ ایک بندہ ملا تھا، اس نے یہ سوال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، اس سے کہہ دے کہ وہ جس بنیاد پر راندہ درگاہ ہوا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، آج بھی آدم کی قبر پر جا کر کے سجدہ کرے، میں معاف کر دوں گا، کوئی عرض نہیں، توبہ ہے یہ اس کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پوچھا اس نے کہ آپ نے سوال کیا تو کہا کہ کیا جواب ملا، تو اللہ نے کہا کہ بالکل دروازہ کھلا ہوا ہے، بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان راستہ، آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے، مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا ابلیس کہ زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ عقل ماری گئی، یہ عقل ماری گئی جس کی بنیاد پر اس نے یہ جواب دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر وہ مان لے اور آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام میں حکمتیں نہیں پوچھنا چاہیے، اللہ کے احکام میں حکمتیں نہیں پوچھنا چاہیے۔ بھلا حکمتیں پوچھنے کا ہم کو کیا حق ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا کیوں دیا، یہ حکم دیا کیوں دیا، اس کے اندر اللہ کا کیا راز ہے، اس کام سے کیوں منع کیا، اور اس کام یہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ مثلا میں آپ کو یوں کہوں کہ ہمارا کام والا ہے، نوکر ہے ہمارا، چلو اس نوکر کو، اس ملازم کو تو میں نے پیدا بھی نہیں کیا، وہ تو صرف تنخواہ دار نوکر ہے، میں نے پیدا نہیں کیا اس کو، میں نے وجود نہیں دیا اس کو، وہ صرف میری تنخواہ لیتا ہے۔ اس پر بھی اگر میں اس کو یوں کہوں کہ اچھا انکلیشور جاؤ اور تم فلا فلا چیز کو خرید لا، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ آقا اس کو خریدنے کو کیوں کہا، آپ اس کو کیا کرو گے، آپ اس کو کیوں منگوا رہے ہیں، اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے، تو آپ غصے ہو جاؤ گے، میں غصے ہو جاؤں گا، تھپڑ مار دوں گا کہ تجھے پوچھنے کا کیا حق ہے، بھلا میں نے تجھے حکم دیا خریدنے کا، میری بات مان لے، تو کون پوچھنے والا ہوا کرتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، ایک ملازم ہے، چند کوڑی تنخواہ دیتا ہوں اس کو، جب اس کو میرے کام میں پوچھنے کا حق اور رائٹ نہیں ہوا کرتا ہے، تو جس کو اللہ نے وجود دیا، پیدا کیا، زندہ کیا، جسم دیا، چہچہاتا بدن دیا، بندہ ہے اللہ کا۔ ملازم اور بندے میں فرق ہے، ملازم تو وہ ہیں جو صرف تنخواہ لیتا ہے، بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے وجود دیا، پیدا کیا۔ جب ملازم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے اپنے آقا اور سیٹ اور مالک کو، تو بندے کو پوچھنے کا اللہ کو کیا حق ہوا کرتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یہ پوچھے کہ تو نے نماز کی اتنی رکعت کیوں رکھی، اور روزہ رمضان ہی میں کیوں رکھا، اور زکات کی اتنی کیوں رکھی، اور تو نے زنا سے کیوں منع کیا، اور چوری سے کیوں منع کیا، اور ڈکیتی سے کیوں منع کیا، اور فلاں کام سے کیوں منع کیا۔ ہمیں کوئی رائٹ اور حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اپنے رب کریم کے پاس حکمتیں پوچھنے کے لیے چلیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، اور بندے کو چاہیے کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارے، آقا بن کر کے زندگی نہیں گزارے۔ ہم اللہ نے ہم کو بندہ بنایا ہے، ہمیں خدا نہیں بنایا، ہمیں رب نہیں بنایا، اور بندے کا کام یہ ہے کہ آقا کے حکم کو مان لے، بندے کا کام یہ ہے کہ آقا کے حکم کو مان لے، اس میں پھر آگے پیچھے نہ ہو. اس نے کہا اس وقت میں نماز پڑھو، بس اس وقت پڑھ لو، اب اس میں کوئی بات نہیں. اس نے کہا اس وقت میں فلاں کام کرو، اس کو کر لو. اس نے کہا چوری چھوڑ دو، چھوڑ دو. برائی کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا. آپ نے بہت مشہور واقعہ ہے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں نقل کیا ہے کہ محمود جو ہیں، جو بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، وہ اپنے خداموں میں، اپنے خادموں میں ایاز نامی ایک خادم تھا، اسے بڑی محبت کرتا. بہت مشہور ہے ایاز کے باب میں، بہت واقعات ہیں. مشہور ایک شعر ایک ہی سب میں کرے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آقا اور غلام کوئی نہیں، سب غلام ہیں. پرائم منسٹر اور رعایا کوئی نہیں، سب اللہ کے بندے. تو ایاز سے بڑی محبت تھی محمود کو، دوسرے خادموں کو اس پر جلن ہوتی تھی، اور وہ اس بات میں کہتے تھے کہ اس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا ہم کو نہیں چاہتے. بادشاہ کو اس کا احساس ہوا، پتا چلا تو بادشاہ نے ایک مرتبہ بہت قیمتی ہیرا نکالا اور رکھا، اور سارے خدام کو بلایا اور ایک ایک کو کہا اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو. سارے خدام کہنے لگے بہت قیمتی ہیرا نہیں تجھ سے، ہرگز نہیں، یہ توڑ ہی نہیں سکتا ہے، بہت قیمتی ہیرا بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہم توڑ دیں، کروڑوں کا ہیرا ہے یہ تو. اخیر میں محمود کو، ایاز کو بلایا، محمود نے یہ ہیرا ہے، میرا حکم ہے توڑ دو اسے، یہ سب منع کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، توڑ دو اسے. ایاز نے ہتھوڑا اٹھایا اور مارا اور توڑ دیا، اور سارے لوگ سناٹے میں آ گئے، کیا کیا تم نے، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. تو ایاز نے جواب دیا ہیرا ٹوٹ سکتا ہے، حکم نہیں ٹوٹ سکتا، ہیرا ٹوٹ سکتا ہے، حکم نہیں ٹوٹ سکتا، میرے آقا کا حکم ہے توڑ دو. میرے بھائیوں، میری خواہشات ٹوٹ سکتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. میرے دل کے پارے پارے ہو سکتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. میری عقل ایک طرف، لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. یہ ہے اللہ کی اطاعت، یہ ہے اللہ کی فرما برداری، یہ ہے بندگی، اس کو کہا جاتا ہے بندگی. ورنہ نہیں نہیں یہ میری خواہش کے خلاف ہے، نہیں نہیں یہ میری خواہش کے خلاف ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ شان بندگیت نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے حکم کو پامال کر دیں اور اپنی خواہشات کو آگے رکھے، یہ کبھی بھی بندگی نہیں ہو سکتی ہے. بندہ وہ ہے جو اپنی خواہشات کو، اپنے عقل کو، اپنے تقاضوں کو سب توڑ دیں اللہ کے حکم کے سامنے، اور یہ کہہ دیں کہ میری خواہش و عقل ٹوٹ سکتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. بہرحال یہ تو گناہوں کی میں نے چار پانچ، اور گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے جب گناہ کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ بارش بند کر دیتا ہے. تعالی جل شان وہ اپنی رحمت کی بارش کو روک دیتا ہے. گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ جب گناہ انسان کرتا ہے اور گناہوں کی زمین پر کثرت اور زیادتی ہو، بہتات ہو جاتی ہے، تو پھر تعالی جل شانہ بیماریاں پیدا کر دے، ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ جس بیماری کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوا. اس طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتا، کبھی وائرل چلا ڈینگیو کا، کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، کبھی وائرل چلا سوائن فلو کا، کبھی نام بھی نہیں سنا، کبھی وائرل چلا ابولا کا، نام بھی نہیں سنا تھا، اور اب وائرل چل رہا ہے کورونا کا، نام بھی کبھی ذہن میں نہیں آ سکتا ہے. کیا آیا یہ بھی کوئی بیماریاں ہو سکتی ہے، اور پھر ایسی بیماری کہ ہاتھ ملاؤ تو لگ جائے، قریب جاؤ تو لگ جائے، ٹچ کرو تو لگ جائے، اس کے کپڑے پکڑو تو لگ جائے. اللہ اکبر، میرے رب یہ کیسی بیماری تو نے اتار دی، یہ کیسی بیماری تو نے اتار دی؟ فرمایا ہاں میری زمین جب میرے بندوں کے گناہوں سے بھر چکی ہے تو پھر میں اسی طرح کے حالات اتار دی. میری زمین جب میرے بندوں کے گناہوں سے بھر چکی ہے تو اس صورت میں میں ایسے ہی حالات کو اتاروں گا اور اسی طرح کے حالات ہوں گے. یہ یاد رکھے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انسان کے اعمال صالحہ کا مسئلہ اور اس کا ثواب اور اس کا بدلہ وہ قیامت میں ہوگا، لیکن دنیا میں بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی مجلس میں اگلی منگل کو اسی پر گفتگو کروں گا کہ ہم دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے والے بنے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں بروں پر حالات آتے ہیں وہاں اچھے بھی پکڑے جائیں. اگر ہم نے دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکا تو ہم خود بھی جو ہے حالات میں پکڑے جائیں گے، مصائب میں پکڑے جائیں گے. اس لیے گناہوں کے سب ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بیماریاں دنیا میں پیدا کر دیتا ہے. آج دیکھ لیں اس کی ساری تدبیریں تو ہو رہی ہیں کہ موت نہ آئے، بیماری نہ لگ جائیں، موت نہ آئے، بیماری نہ لگ جائیں، لیکن اس کی کوئی تدبیر نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کا قہر کیسے بند ہو جائے، اللہ کا غضب کیسے بند ہو جائے. قہر اور غضب سے بچنے کے لیے جو توبہ ہے، جو استغفار ہے، جو رجوع اللہ ہے، جو اللہ سے معافی طلبی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. بہرحال گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ تعالیٰ نے کس طرح کی بیماریاں پیدا فرما دی. اور گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ قتل و غارت غری عام ہو جاتی ہے، مار دھار عام ہو جاتا ہے، لوٹنا عام ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں نے کیوں مارا ہے، نہ قاتل کو معلوم نہ مقتول کو معلوم، نہ مارنے والے کو پتا نہ مرنے والے کو پتا. آج یہی حالات ہیں. ایک آدمی مر گیا، اس کو اگر زندہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت دے، اسے پوچھو تجھے کیوں مارا گیا، وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم. اچھا جس نے مارا ہے تو نے اس کو کیوں مارا، مجھے نہیں معلوم، مجھے فلاں نے کہا میں نے مار دیا، بس اور کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ نہ قاتل کو پتا ہوگا نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا اور اس نے کیوں مارا. میرے بھائیو جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور گناہوں کی بہتات ہوتی ہے تو پھر زمین قتل و غارت گری سے بھر جایا کرتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا، اس سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تہجد گزار کے مقابلے میں گناہوں سے بچنے والا افضل ہے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی آدمی تہجد گزاروں سے آگے بڑھنا چاہے، ترقی کرنا چاہے باطنی اعتبار سے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگرچہ تم نے تہجد نہ پڑھی لیکن تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. جب انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ وہ مقام اس کو عطا کر دیتا ہے، وہ سلوک وہ طے کر لیتا ہے کہ جو تہجد پڑھنے والا بھی نہیں کر سکتا ہے، جو اشراق اور چاش پڑھنے والا بھی نہیں کر سکتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارکہ نقل کرتے ہوئے مومن کی مثال بیان فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھوتا ہو اور اس کھوتے کے ساتھ لمبی رسی میں گھوڑے کو باندھ دیا گیا، وہ گھوڑا چلے گا بھی ایک حد تک، چاروں طرف گھومے گا بھی، لیکن ایک حد ہے، رسی جتنی لمبی ہے اتنا ہی جائے گا، اس سے زیادہ نہیں جائے گا، واپس آ جائے گا. فرمایا مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ مومن ایمان کے کھوتے سے بندھا ہوا ہے، اس کو چلنا ہے، یہ چلے گا اس زمین پر، اس دنیا کے اندر، لیکن وہ اتنا ہی چلے گا جتنا ایمان اس کو اجازت دیتا ہے. جہاں ایمان اس کو گناہ سے روک لیتا ہے کہ تجھے یہ نہیں کرنا ہے، وہ وہاں سے واپس آ جائے اور واپس آ کر کے ایمان کی طرف رجوع کر لے. تو حقیقت یہ ہے کہ مومن کی مثال اس بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے کہ مومن آزاد نہیں ہوا کرتا، تعالیٰ نے اس کو ایمان کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ حق تعالیٰ کی رحمت تو اتنی زبردست ہے کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو فرشتہ اس کی نیکی کو فوراً نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے تو فرشتہ فوراً نہیں لکھتا، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، اس کی توبہ کا انتظار ہوتا رہتا ہے۔ یہ رحمت خداوندی ہے، اللہ چاہتا تو اسی وقت لکھوا دیتا، لیکن اس مومن بندے کے توبہ کا انتظار رہتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے، لیکن بندہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا کہ ایک انسان بہت کم عبادت کرتا ہے، بہت نوافل وغیرہ نہیں پڑھتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا ہے، آیا وہ بہتر ہے یا جو بہت عبادت کرتا ہے اور گناہ بھی بہت کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج وظیفے کی طرف تو لوگوں کی بہت توجہ ہے، آئے دن بہت سے پر وظیفوں کی ڈھیر کے ڈھیر وظائف آ رہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ انسان گناہ سے بچے، انسان برائیوں سے بچے، انسان اللہ کی بغاوت سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ تعالیٰ جل شانہ واما نوالہ، ہم تمام کو غلط کاموں سے، برے کاموں سے، گندے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، گناہ کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نافرمانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے کھوتے سے ہم بندے رہے اور واپس آئے ایمان ہی کے چاروں طرف چلتے ہوئے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ ابھی قریب زمانے میں بہت سارے علماء، ان میں دو عالم، ایک تو حضرت مولانا موسیٰ صاحب ماقروت رحمت اللہ علیہ، جو گزشتہ منگل کو تو میں نے رات میں ان کی شفا کی دعا کرائی تھی، اور اسی رات میں صبح 4:30 بجے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ وہ مرکز اسلامی انکلیشور دارالعلوم کے بانی مبانی تھی، اس دارالعلوم کی بنیاد مولانا نے ڈالی تھی، اور اس کو ترقی دیتے ہوئے بام عروج پر پہنچا۔ طبیعت بھولی بھالی، بہت ملنسار طبیعت، گل مل کر رہنے والے، ادارے کو بہت زیادہ ترقی دینے والے، علماء کے قدردان، علماء کے احترام کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ اور تعالیٰ جل شانہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی کروت کروت مغفرت فرمائے، ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، تعالیٰ جل شانہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے پسماندگا کو، خصوصاً ان کے بیٹے بھائی اقبال کو، اس لیے کہ مولانا کو ایک صدمہ ان کے بیٹے مولانا اسماعیل کے انتقال کا تھا، جو کچھ وقت پہلے اللہ کے پیارے ہو گئے تھے ایکسیڈنٹ کے حادثے میں، اس کا اثر مولانا کی طبیعت پر بہت تھا۔ تعالیٰ جل شانہ ان کے بیٹے بھائی اقبال کو اور ان کے سارے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کا لگایا ہوا یہ پودا سرسبز جو شاداب رہے، ہرا بھرا رہے، اور اس پر خزانہ آئے، اور یہ آباد رہے، یہ چمکتا دمکتا رہے، اور اللہ اس کی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اور اب تعالیٰ جل شانہ حضرت مولانا کے لیے اس کو ثواب داریہ کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے بہت ہی قریب یعنی دل پر جن کا صدمہ, ہمارے مولانا قاری ایوب صاحب جو قاری جیوا سے مشہور تھے, ایک مدت تک انہوں نے خرور میں بھی خرور گاؤں کے اندر پڑھایا تھا, امامت کرائی تھی. اس کے بعد وہ دیوا تشریف لے گئے اور دیوا میں آپ نے درجہ حفظ پڑھایا بہت محنت سے. جب لائٹ کا زمانہ نہیں تھا, 4 بجے خود لالٹین یعنی فانس لے کر کے چلتے تھے اور بچوں کو اس میں پڑھاتے تھے. اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو ہیں, جو کوئی استاد الحدیث بنے ہوئے ہیں اور کوئی استاد التفسیر بنے ہوئے ہیں, وہ انہی کے شاگرد ہیں, انہی سے انہوں نے حفظ کیا, انہی سے پڑے ہوئے ہیں دیوا گاؤں کے اندر, ہندوستان میں بھی اور بیرون میں بھی, اور بہت ساری بچیوں نے بھی ان سے قرآن کریم کو حفظ کیا. اس کے بعد حضرت قاری صاحب کو سمبا تشریف لے گئے اور ایک طویل زمانے تک مکتب کے نظام کو سنبھالا. اس وقت کے اکثر جوان جو کوسمبا میں ہیں وہ سب ان کے شاگرد ہیں. اور ایک مدت تک آپ نے جامع مسجد کی امامت کروائی کوسمبا میں اور مکتب کی صدارت سنبھالی, اور اس کے بعد اسٹیشن مسجد میں قریباً 15 سال تک امامت کی ذمہ داری سنبھالی. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی ایک عجیب و غریب خوبی بیان کروں, آپ کا معمول ہمیشہ 3:45 بجے رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے کا تھا, ہمیشہ, سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو. مسجد میں جا کر کے پہلے آپ تہجد پڑھتے تھے اور 2:45 بجے اٹھنا یہ آپ کا معمول تھا, اور 4:30 بجے تک روتے رہنا دعاؤں میں, یہ خاص آپ کا مزاج تھا. میں نے خود بعض مرتبہ آپ سے دعاؤں کی درخواست کی کہ تہجد میں آپ ہمارے لیے دعا کرتے. آپ کا ایک مزاج چپکے سے غربا کو دینا, آپ کا مزاج طلبا کو کھلانا, علماء کی مدد کرنا یا مدد کروانا, یہ وہ اخلاق حمیدہ تھے آپ میں. آپ طلبا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے. جب آپ کے مکان کے سامنے مریم بائی ہاسپٹل چلتی تھی, کتنے لوگوں کے کھانے کا نظام آپ کیا کرتے تھے. ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھتے تھے 2-2 مہینے تک, ان کی سحری کا نظام روزانہ آپ اپنی طرف سے کرتے تھے, بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ وہ اخلاق حمیدہ تھے, ستودہ صفات تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعہ کا وقت نصیب فرمایا اور جمعہ کے دن, جمعہ کی نماز کے موقع پر, کچھ جمعہ کی نماز کے بعد آپ اللہ کے پیارے ہو گئے. حق تعالیٰ جل شان, آپ کی طبیعت میں یہ ضرور تھا کہ آپ حق بات برداشت نہیں کرتے تھے, زبان پر کہہ دیا کرتے تھے. ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں کہ آکھا بولا انسان, بات ہوتی تھی اس کو کہہ دیا کرتے تھے, دل میں نہیں رکھتے تھے, لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کے اچھے اخلاق اور اخلاق کریمہ تعالیٰ جل شانہ آپ کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرے ساتھ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعلق طالب علمی کے زمانے سے تھا, یعنی 1985-86 سے تھا. میں جب مشکات دورہ میں تھا تب سے حضرت قاری صاحب کے ساتھ میرا تعلق تھا, اور وہ تعلق بہت ہی دوستی میں بڑھ گیا. اور اگرچہ ہنسی مذاق ضرور اپنی جگہ مسلم, لیکن میں آپ کو اپنے باپ کے درجے میں سمجھتا تھا. بہت ساری باتیں آپ نصیحت کے طور پر کہا بھی کرتے تھے, اور وہ واقعتاً چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی نصیحت ہوا کرتی تھی. حق تعالیٰ جل شان ہو آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے, آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ جل شان و منوالہ آپ کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ہر وقت دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، اعلی علیین میں سب کو جگہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنب من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. ألا غناهكم عاف فرما، قصور صبر غبن فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، جلی کبھی ظاہر باقی سدائے قبائل کو معاف فرما. اے اللہ جتنے مرحوم ہو چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی درجات بلند فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق. اے الہ العالمین، گناہوں کی نحوست سے یہ بلا جو دنیا میں آئی ہوئی ہے اسے دور فرما دے، اس کو ختم فرما دے، اللہ اس کو رفع فرما دے. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.